Tukimalizia sehemu yetu ya pili kwa leo, nataka kusema kwamba hayo yote ni yatanguliza katika kuyasema ili kuwazindua atalaba, wanafunzi na wengineo katika wazazi na walezi, kwamba suala la ilmu ya dini tunatakiwa tulitazame kwa mtazamo wa kipekee, tofauti na tunavyolitazama tukalichukulia ni jambo la kawaida. Maana mara nyingi mtu anapolizao ili jambo akawa yuko ndani ya jambo fulani, huwa anaghaflika na akapoteza pengine ile thamani ambayo ilikuwa kabla ya hapo akitoa kwenye kitu kile. Unaweza kukitathmini kitu ukakipa thamani kubwa, lakini baada ya kuwa tayari umeingia kwenye kitu kile ukaona kwamba cha kawaida. Kwa mfano, mtu anaweza akawa yuko kwenye atafuta kazi, anaweza kwenda mbio nyingi sana kutafuta kila namna asaidiwe apate kazi fulani. Akishaajiriwa mathalan, akikaa akaanza kuzoea kazi ile, pengine asipatilize, akaanza kutegea juhudi kwenye kazi, ikateremka akawa ufanisi hakuna tena, kwa sababu kashaizoea. Lakini hapo mwanzo alikuwa akipupia kuipata kazi ile na kuithamini kweli kweli, na pengine akatoa chochote ili apate kazi. Lakini akishaipata aona kitu cha kawaida, mbona watu wote ndio binadamu walivyo. Huu ni mfano tu. Sasa na hivyo hivyo watu wanapokuwa katika jambo fulani la neema, mtu anaweza kufahamu mikadari yake na uzito wake akalipa jambo lile thamani yake, lakini akishaingia kwenye lile jambo thamani ya kile kitu inapungua. Kuna watu wako namna hiyo, tena inapungua kabisa. Akamuona mwingine aliyekuwa katika jambo jingine ni mbora zaidi kuliko yeye, kiasi ambacho akatamani laiti angelikuwa kama fulani. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Ukatamani vitu vya kijingajinga. Mara nyingine nasema hapa, mtu mwingine anaweza katazama mpira akatamani afange kama yule mimi, sasa mpira kama vile, kaona yule kafanikiwa kweli kweli. Akitazama ngumi anaona kama yule mimi, sasa utakuwa kama nani wewe? Watu wote utawani wewe kama actor fulani, wewe kama fulani, utawezekana vipi wewe binadamu mmoja? Sasa watamani vitu vya kipumbavu kumbavu, vitu vya kijinga. Hii ni kwa sababu hujajitambua wala hutambui kile ambacho wewe uko ndani yake. Sasa wewe unaweza kutoka hapa ukienda mahali ukawakuta watu wafanya jambo lao fulani hivi, ukaona hawa wako kwenye jambo la maana kweli kweli, sisi tupoteza moja tu tumekaa tunasoma hadatha nazo sasa mpaka lini vile? Ukaona wale wako kwenye jambo la maana kweli kweli kwa sababu ya ile akili yako namna ilivyo. Ubinadamu huu unaotokea baadhi ya watu, lakini ni udhaifu mkubwa sana, ni udhaifu mkubwa sana. Utakiwi kwa namna hiyo. Yaani ukiwa una tabia kama hizo za kukutokea tukia kama hizo, ujue bado wewe ni dhaifu sana. Dhaifu kiakili, dhaifu kimawazo, dhaifu kielimu, dhaifu kiimani. Yaani wewe dhaifu sana. Utakiwi kwa namna hiyo. Unatakiwa ukithamini kile ulicho nacho katika kheri, na ukijengee mazingira ya kuzidi juu yake. Sasa kuna jambo lina kheri kuliko ilmu? Tena Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kukufungulia ufahamu, ikawa zile fahamu sasa zafunguka pap, waona njia ishakunyookea sasa katika njia za ilmu. Watamani nini tena baada ya hapo zaidi ya kuielekea ilmu kwa nguvu zote? Watakiwa sasa hapo ndio ielekee ilmu kwa nguvu yako yote na fikra yako yote ielekee pale, mpaka ukiwa ukizinduka basi walillahi alhamdu ushachukua kiasi kikubwa, pamoja na kwamba ilmu huwezi kuimaliza, wala hutafika nusu yake, wala hutafika robo yake, wala ushri yake. Lakini bila shaka pingine kama vile anavyosema al-Imamu Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika muqaddima wa bulughul marami, alipoweka sema fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usuli adillati alhadithiyya lilahkami alshar'iyya harartuhu tahriran baligha liyasira ala man yahfadhuhu min baini aqranihi nabigha. Hapa mahali shahidi, liyasira man yahfadhuhu min baini aqranihi nabigha wayasta'ina bihi at-talibu al-mubtadi wa la yastaghni 'anhu ar-raghibu al-muntahi. Asema huu ni mukhtasari ambao nimeuweka, fa hadha mukhtasarun, huu ni mukhtasar yashtamilu ala usul al-adillati al-hadithiyya, unaokusanya juu ya misingi ya dalili za kihadithi, lil-ahkami ash-shar'iyya, kwa hukumu, kwa ajili ya hukumu za kisheria. Harartuhu, nimeuhariri mukhtasari huu tahriran baligha, kuhariri kwa mwisho kabisa, kwa ufasaha kabisa. Liyasira man yahfadhuhu, ili awe yule aliyeuhifadhi huu mukhtasar min baini aqranihi nabigha, kati ya wale mahirimu wake, wale ni mtu aliyewazidi, yani utakuwa umewazidi wale mahirimu wako, watu wa rika lako wale. Wayastaina bihi talibu almubtadi wala yastaghni anhu arraghibu almuntahi, mpaka mwisho wa maelezo yake. Lakini alhasil ni kwamba wewe ukizama katika jambo hilo la ilmu utajikuta umetafawak, wale wenzako waliozembea sasa wamekuwa kwa chini yako. Na kila mazdabta ilma wa tawadhu'an, kila mazdabta rif'atan 'inda Allah, kila unapozidi ilmu na tawadhu ndivyo unapozidi daraja mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allah yarfa'u bihadha al-ilm aqwaman, au inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah anawatukuza na kuwanyanyua kwa hiki kitabu hiki baadhi ya watu, na anawadhalilisha na kuweka duni baadhi yake. Sasa wewe unaختاري kuwa dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na njia tayari iko mbele yako. Kwa hiyo unatakiwa ufanye bidii maadamu Allah ashakufungulia maarifa. Vumilia njaa ya muda mfupi, vumilia manyanyaso ya muda mfupi, vumilia adha mbalimbali za muda mfupi, fanya subra. Miaka 10-20 kwenye elimu si kitu. Elimu yataka maisha. Min al-mahdi ila al-lahdi, min al-mihbara ila al-maqbara, kama wanavyosema wanaochua. Elimu ni kutoka utoto mpaka waingia kaburini. Ni elimu tu. Elimu ni kutoka kwanza kuandika mpaka waingia kaburini. Waanza kujifunza sasa kuandika mpaka waingia kaburini. Wewe ujishughulishe na elimu tu. Utasoma mpaka lini? Bado. Mpaka njue. Mpaka lini? Mpaka nijue. Basi ndio jawabu fupi hilo. Hivi utasoma utamaliza lini? Bado kwanza mpaka nijue mimi. Sasa usiridhike na tathmini inayofanywa na wajinga kwamba wewe ushahifadhi, wewe ushajua, wewe ushakuwa hivi, ushakuwa shekhe, tosha sasa. Usiwasikilize wale. Ng'ang'ana katika jambo lako la dini, lakini malengo makubwa kabisa ambayo unatakiwa uwe nayo katika ilmu, na hiyo ndio ikhlas, lengo lako ni kujiondoshia ujinga kwenye nafsi yako na kuondoshia ujinga wenzako. Alikiwa uwe na lengo la rafu'ul jahli an nafsika wa an ghairika. Sasa tukirudi katika suala hili la kuondoshana ujinga kwenye nafsi yako, hivi unadhani kwamba ukishindwa wewe na nafsi yako iondoshie ujinga, utaweza kumuondoshia mwingine? Hilo halitawezekana. Kwa hiyo iondoshie kwanza nafsi yako ujinga, kwa maana upambane katika hilo, usipoteze muda. Alafu nia yako hasa, mimi nasoma mathalan, tuwasomesha vitabu hapa, nasoma kitabu hiki, labda tumesoma sira nuru liyaqini, naisoma hii na idhibiti vizuri, nafanya muraja hii ili na mimi nipate wasaa niji niwasomeshe watu, hata kama ni baada ya miaka 10, miaka 20, kwa sababu elimu inarithiwa kwa namna hiyo. Hilo ndio lengo. Tuwasomesha vitabu hapa, vitabu vya aqida tumesoma hapa, tumemaliza la aqida tutahawiya, waisoma na sharhi yake na maelezo vizuri kabisa, ili uifikishe kwa wengine, uwasomeshe na wao, liwe lengo lako ni hilo katika ilmu. Kwa tukienda na malengo hayo, walillahi alhamdu walminna, pingine baada ya muda fulani hivi kheri itaenea katika miji kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Insahati niyya, niyya zikitakata kabisa zikasihi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu pingine ya kueneza sisi nuru ya Allah katika miji, tukaeneza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miji, tukaeneza tauhid katika miji, lakini kwa njia ya ilmu, na athari yake ilmu ni kubwa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akizungumzia masala ya amali za mwanadamu, kwamba idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, mwanadamu atakapokufa matendo yake huwa yanakatika isipokuwa kupitia njia tatu. Hebu ziyatazame vizuri hizo njia tatu. Illa min thalath: sadaqatin jariya, sadaqa yenye kuendelea, kama mtu ametoa wakfu wa nyumba yake kwa ajili ya masjid, kwa ajili ya mayatima, kwa ajili ya walimu wa madrasa, kwa ajili ya maimamu, kwa ajili ya wajane, kwa ajili ya kadha mafakiri, ametoa nyumba yake hiyo. Hebu niambie, nyumba ina uwezo wa kukaa miaka mingapi ili iendelee kutoa thamani ile ile? Wewe unaweza kutoa nyumba ngapi katika mji wako ambao labda hii hapa ina miaka 200 na hii ina miaka 300? Nyumba ngapi umezikuta na bado zinaendelea kutumika vile vile kwa makusudio yale yale ambayo watu waliwekea? Nyumba ngapi umezikuta? Hivi nyumba ya miaka 200 kwa sasa hivi nyumba pia inaitwa nyumba? Ha? Kwa hiyo sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bihi, au ilmu ambao hupatwa manufaa kwa elimu hiyo, hii tu ya kipembeni, au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema atakayemwombea. Pingine baina yako wewe na mtoto wako mtapishana miaka 40 kwa kufa, sawa? Wewe umemsomesha mtoto wako, amejua fadhila na nafasi ya wazazi, kwa hiyo kweli kila wakati akuombea dua, ni waladun salih, atakuombea dua. Ha, umeacha watoto wangapi wakumbuka kukuombea dua hao watoto? Wewe na wenzako mko wangapi? Baba yenu amekufa, wangapi mwamkumbuka baba yenu au mama yenu? Je, watu wote wakumbukwa na watoto wao? Wengine wala hata hawamo kabisa, wengine kidogo kwa mbali, atasubiri mfungo tatu amrehemu, amtilie fatiha mfungo tatu. Wewe ndio shaisha habari yako. Sasa haja kuja wajukuu ambao hawakujui wewe wala hawana huruma na wewe, au vitukuu, babu wa babu yako, wewe wamjuaje? Wamjuaje wewe babu wa babu yako? Habari yake shaisha. Pengine utamwombea baba yako tu au mama yako, ukamwombea hao babu wa babu yako, umemsahau, jambo lao tayari limeisha. Lakini angalia katika ilmu yuntafa'u bihi, wale waliojitolea katika ilmu, wewe ukianzia wale watu waliokuwepo kwenye kuanzia karne ya pili, mathalan tuache zama za masahaba na tabi'in, karne ya pili kina Shafi'i au kwanza kina Abu Hanifa, kina Malik, kina Shafi'i, kaja watu wa karne ya tatu kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Abu Daud, kina Tirmidhi na kina An-Nasa'i na kina Ibn Majah. Hebu angalia athari walioiacha miaka 1200 iliyopita mpaka hii leo. Huyu Ibn al-Qayyim amefariki sasa hivi, huu ni mwaka inafika miaka 700 sasa, inakaribia amefariki mwaka 751. Sheikh wake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amefariki mwaka 728. Tayari shafika miaka 700 imepita na kitu, 700 wanasha, miaka 700 na kitu, lakini ni kama vile wamekufa jana. Sasa wewe unganisha babu zako walioishi pamoja na Ibn Taymiyyah, labda pengine ulikuwa ukiishi kwenye mapango huko, wala hujui. Sasa wao wameacha ilmu ambayo yuntafa'u bihi, upatwa manufaa kwa elimu hiyo, kwa hiyo thawabu zinaendelea hivyo hivyo. Na wewe ukiwa sasa umemfundisha mtu ilmu, akajua kusoma Qur'ani, akajua kusoma akajua kutawadha, akajua tahara yake, akajua swala yake, akajua itikadi yake, akaona muangaza katika dini, kila atakachokifanya katika kheri ambayo wewe umemfundisha, thawabu zake zitakuja kwako kamil. Atapata kama yeye ataambia utapata 100, basi na wewe utapewa 100 uliyomfundisha, na atakayemfundisha pia zitarudi kwako, thawabu sagaiwa hivyo hivyo, itarudi kwenye katika nini, katika akaunti yako. Ni mmoja uko hai au umekufa? Sasa wewe piga hesabu tu, umewafundisha watu wangapi? Hebu niambie, kuna kipindi hapa lipita hapa, kuna mawe fulani watu walikuwa wakiyatembeza huko, kwamba ile jiwe mercury, sio ni kitu gani yeye anaita, ukiweka hivi alafu ukiweka chupa ya maji juu, maji yanakuwa safi, yanarudi katika uhalisia wake. Hamjasikia kitu hicho? Sasa kuna watu wanakitangaza kitu hicho. Kwa hiyo wewe ukiwaleta watu watano au watu 10, utapata kuna bonus fulani wewe unapewa. Kwa hiyo kile unapozidi watu kupitia wewe, ndivyo unavyozidishiwa. Kama walikuwa walipwa dola 100, wakija watu 20 utapata dola 500 mathalan, wakija watu 30 utapata dola 1000. Watu wamehangaika kikweli kweli, atafuta watu, jamani niungeni basi huku na hivi, kwa sababu atafuta watu wa kumsupport ili aendelee kupata pesa nyingi. Sasa wewe huoni kwamba jambo hili ndio la kampeni zaidi, kwamba wewe wamfundisha mtu, yani kama vile wamlazimisha, njoo mkufundishe kaida, njoo mkufundishe Qur'an, kwa sababu wajua huyu, akijua huyu wangu huyu, una huyu pia wangu huyu, asingejua dini kama si mimi, asingelijua hili kama sio mimi. Kwa hiyo akilifanyia kazi, atake asitake, hata kama akutukana usiku na mchana, lakini maadamu wewe umemfundisha na yeye ndo alifanyia kazi, thawabu zarudi kwako. Allah wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Kwa hiyo anajua kwamba hiki huyu kafundishwa na huyu, hata kama wewe ulikuwa hujui, na huyu kafundishwa na mwanafunzi wa huyu. Allah anajua mgawanyo huo, haumpiti. Sio lazima uorodheshe wewe kwamba sasa mimi nishawafundisha watu 100, sasa hawa watu 100 wewe umefundisha watu wangapi vile? Hilo sio jambo lako wewe, subiri akaunti yako ijaye. Anayezieneza hizi thawabu na hizi kheri ni Mola wako, ndiye anezitawalia, na thawabu hizi zakujia wewe katika dunia na baada ya kufa. Sasa je, elimu hii itaondoka baada ya miaka mingapi? Ndio swali liko hapo sasa. Kwa hiyo muda wa kuwa elimu hiyo inadumu na inafanyiwa kazi na watu wananufaika nayo, thawabu zake zitaendelea kwenye akaunti yako. Ndio maana pale tukasoma na akasema pia, tukanukuu maneno ya pale ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu aliposema, al-ilmu khairu min al-mal, elimu inakuwa ni bora sasa kuliko mali. Katika moja ya faida za elimu, kwa sababu al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusu al-mal, elimu inakulinda wewe, lakini wewe unalazimika kuilinda mali. Al-ilmu yazku ala al-infaq, elimu inazidi na kuongezeka kwa sababu ya kuitoa. Walmalu tankusuhu nafaka, na mali inapungua kwa kutolewa, mpaka mwisho wa maelezo yake. Lakini onyesha fadhila za ilmu. Ndio maana tuambiwa sasa sisi tusiwachezee maulama, hasa wale waliosimama katika njia za haki, njia ya haki, kwa sababu kazi yao ni kubwa sana na ujira wao ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe washindwaje kuwa katika njia hiyo? Waona haya kuitwa mwalimu wa madrasa, wewe ufanya kazi gani? Tupo tu hivi basi, upo wapi? Usisema mimi ni mwalimu nasomesha madrasa. Mimi sio kazi yangu hiyo. Yaani waona haya kwamba watu kuona huyu ni mtu wa daraja la chini kabisa, mwalimu wa madrasa. Kazi yangu kusomesha Qur'an, kwa sababu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, huyu ndio mbora wenu. Sasa nafasi hii tuitumieni sisi, tusomeni, alafu tuamue sasa kwa dhati kabisa, tuamue kwa dhati kabisa kuitumikia hii dini. Hatujachelewa, tuandae watoto wetu katika njia hii, sisi tudumu katika njia hii, mauti yatukuta tuko katika njia hii. Hakuna njia nyingine mbadala, hakuna njia nyingine mbadala. Leo sasa hivi dunia imejaa mambo mengi, mambo mengi tu ya kukutoa katika usawa. Kila kazi utakayoifanya basi ndani yake kuna walakin, kila jambo utakayolifanya ni la walakin, isipokuwa jambo la dini peke yake. Lakini idha sahati niyya, nia yako ikawa safi kabisa katika jambo hilo na njia yako ikawa ya sawa, fuzta wa rabbil kaaba, fuzta. Na hii ndio jihadi ya wakati huu sasa, kueneza alwa'i na alilmu sahihi katika mujtama. Tujisabilie kwenye jambo hili, tusifanye maskhara. Hayo mambo mengine yote tujalie ni asbabu, kwamba ni sababu tu za kuendeleza jambo hili. Sasa mbona sababu inatotoa katika njia? Ukishaona sababu ya kutoa kwenye njia, basi hiyo sio sababu, hicho ni kipingamizi. Unanielewa? Kwamba nafanya asbabu bwana, asbabu za nini? Ah, za kusoma ilmu. Alafu hiyo sababu yenyewe hizo sababu ulizoziweka ndio za kutoa kwenye njia. Hiyo si katika asbabu. Hiyo ni katika akabat, ni katika vile ile mikingamo inayokukinga katika jambo la ilmu. Achana na sababu hiyo, tafuta sababu itakayokusaidia katika jambo la ilmu. Hata mke mke wako, kama unaona mke hakusaidii katika jambo la ilmu, makinzana hivi, wewe unataka hivi, yeye anataka hivi, huyo hakufai, hakufai huyo, si mwenzako wewe. Tafuta anayefanana na wewe, mshamba kama hivyo wewe. Kama kutafuta elimu ni ushamba, ndio mwanamke ajua kila kitu, kimwambia hivi sasa ujua hivi, hakufai huyo. Ila yasha Allahu rabbi, mwongoze katika njia sawa sawa, akisimama katika njia sawa na akataka elimu na yeye akatulizana, basi fabiha wa ni'ma. Na wengine nao walipokuwa wajinga, wake zao wamenyooka katika njia ya kutafuta elimu, lakini yeye ni kikwazo. Sasa mimi nitapikiwa na nani? Wewe ona kula ni bora zaidi, sio? Si ukapiki mwenyewe, nenda kwa mantilio ukale. Watu wazungumza jambo la ilmu, wewe wazungumza sasa mimi nitapikiwa na nani? Sasa ujinga. Waacheni wanawake wasome, waacheni watoto wasome, wapeni fursa. Nikisema hivi haina maana kwamba wanawake waache kuwapikia waume zao, lakini usimkwaze katika jambo lake la kutafuta ilmu. Mtu anaonyesha raghba katika ilmu, wewe umejikalia wivu au umejikalia ujinga tu, wampotezea wakati wake. Tunataka watu wa kujishughulisha na ilmu, wake kwa wanaume, wanawake wasome ilmu na wanaume wasome ilmu, kwa sababu hawa wakina mama ndio waalimu watakaosaidia watoto. Kasoma madrasa, mwalimu hakumwelewesha vizuri, akirudi nyumbani mamake atamrekebisha, umesoma wapi, anaonekana huyu haelewi, atamfahamisha mamake, sahali atafundishwa nyumbani. Kwa hiyo hiyo yatosheleza haya ninayosema. Inshallah kwenye majlisi nyingine zitakazokuja tutakuja kuzungumza mambo mengine. Sasa tumeshakwenda likizo, tukifika nyumbani tutaanzia wapi, tutafanya nini, kitu gani, nasaha kama hizi. Kwanza hizi majlisi tatu zote ilikuwa ni lazima tuwekane sawa katika jambo hili, tunataka tuwe vipi, jambo hili tuamwachia nani? Hilo ndio swali la msingi. Tushafunga chuo, sema mimi sirudi tena, mimi sisomi tena ilmu. Ehe, ili jambo wamwachia nani huko nyuma yako, jambo la kusoma ilmu? Ah, unajua kuna watu pale bana wana matatizo eti kwa sababu ya mtu. Kuna mtu fulani anamuudhi sana, fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnata an-nasi ka'adhabillah. Kuna watu aina hiyo, kwa sababu ya udhaifu wa imani, unyonge wa nyoyo zao na maradhi yaliyo katika nyoyo zao, akiudhiwa na mtu katika jambo la Allah, basi ujalie ule mtihani anaopewa na watu kama adhabu ya Allah. Wako watu wa namna hiyo, kwa pengine akaenda kusoma amekutana pale na wenzake tu, kuna mmoja mkorofi, mmoja hampendi, basi zakapo ahmisi bwana, unataka kusoma lakini fulani bwana kanikwaza kulikweli, ingekuwa ni pesa ungeacha, utakuwa tizie watu akili zao, ingekuwa ni pesa hizi hapa, ni mambo ya pesa. Sasa nitavumilia vipi miaka minne mitano hivi nikishajiweka sawa kwa sababu ni pesa? Sasa watu hatui namna hiyo, sisi hatuyumbishwi katika jambo letu. Na katika safari za kusoma kuna vikwazo vingi, utapata vikwazo kutoka kwa pengine baadhi yao, kutoka kwa wazazi wao, ikawa mzazi hataki tu wewe usome, hataki tu, ana sababu. Pengine mzazi amewekeza kwako, kwa wewe ni mtaji, anataka kutumie, lakini umechomoka tayari, ushamwasi mzazi kwa sababu hutaki tena kuwa mtaji. Sasa amekusomesha ili uje msaidie. Sasa umemchenga wewe hapo, makosana katika hilo. Inawezekana. Na wengine kweli wazazi wana matatizo, wana shida mbalimbali zinawakabili. Na watoto wengine wapo, lakini nakutaka wewe kwa sababu unasoma dini, au wengine wana kazi zao, au wengine wanasoma masomo, si wale pia wapo. Sasa sisi hatuwezi kuwakiuka wazazi wetu katika lile ambalo tunaona kwamba hili halina budi, na hakuna ila wewe. Tutawaangalia, lakini huku usipoteze haki ya elimu vile vile. Kwa hiyo kuna watu wanapata mikingamu ya kusoma kutoka kwa wazazi, wengine kutoka kwa ndugu na jamaa, maneno yamekuwa mengi, wengine kutoka kwa wake zao na familia zao, wengine kwa ndugu wengine wa mbali hata hawahusu, lakini wao ni mabingwa kusema na kuwafanya watu warudi nyuma. Wengine kwa sababu ya maisha, alishazoea kuishi maisha ya aina fulani huko alikokuwa, amekuja hapa amejaribu, kila siku anapokwenda anazidi kudidimia katika hali ya maisha, zile wajibati, zile milo inazidi kupungua, kutoka kwenye mitatu kuja miwili, zikabaki mmoja. Sasa itakuwaje? Mtihani huo. Kwa hiyo kuna aina nyingi za mitihani ambazo unaweza kukutana nazo katika hii njia ya kusoma, lakini yote hayo hayatufanyi sisi tukate tamaa, tukarudi nyuma kwenye suala hili. Sisi tupambaneni. Lakini wa intatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Katika safari ya kusoma, tangu tusoma hatujui faida ya kusoma, twenda madrasa, twarudi, twenda huku, tumesoma na makundi makubwa kabisa ya watu, watu wengi tumesoma nao. Wako wapi? Kuna wale waharakia maisha, wajua babangu, wajua kwetu, wajua hivi, wakakimbia kwenye maisha. Kuna wale kwenda maskuli, kuna wale kwenda wapi, wako wapi? Madha amilu, madha khadamu. Lakini waonaje lao wangesubiri? Watu wengi wana ilmu, wana maarifa na ufahamu, wako wapi? Aina huu. Sasa kwa nini sisi hatuchukui ibra na mazingatio kwa wengine, kwa wenzetu? Watakao wa ibra ni wewe. Kuna watu ilmu ilikuwa katika nyumba zao, watu wao ni watu wa kiilmu, wakawa waingia huku watoka huku, waingia huku watoka huku, watu wasoma tu, wao wanahangaika tu na masuala yao. Hai, wako wapi? Umri umekwenda. Sasa mtu baadaye tena ataka ukubwa, sio ataka ushehe, ataka hivi, hakusoma. Sasa wewe upate mazingatio katika haya. Kuna watu walikuwa ni watu wana sharafu katika familia zao, familia kubwa za heshima na kadha katika miji mbalimbali, lakini watu wasoma, yeye ingia huku na kule, atoka huku na kule, wako wapi leo? Nini wametanguliza? Ilmu yatakiwa watu wasome. Ukiitupa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, au wengine waacheni wasome mambo yao mengine, waendelee huko, lakini sisi tulioamua kusoma, tusomeni ilmu kikweli kweli. Sasa ukienda huko na changamoto kuzikuta huko, pambana nazo, lakini hakikisha kwamba unarudi katika kuendelea kusoma. Hizo changamoto unazikutia akili sasa kwamba kumbe mimi natakiwa nisome sana, sio kwamba kumbe mimi natakiwa niache kusoma sasa, mimi niache bwana, la, itabidi mimi nisome sana. Soma, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha katika hilo. Bila shaka mpaka hapa nitakuwa nimenasihi ya kutosha, na Allah ni shahidi juu ya hili. Kama ikiwa maneno yangu yote haya niliyosema kutoka jambo la ilmu hamjanielewa, basi, lakini nadhani nitakuwa nimenasihi kwa kiwango ambacho kinahitajika. Sisi ukasema bwana hatukuambiwa sisi, mimi nawaambia bwana, na Allah ni shahidi juu ya hilo. Sisi kasema hamjaambiwa bwana, nimewaambia mimi. Walmalaika yashhadun, hata malaika pia wanashuhudia, na nyinyi pia katika nafsi zenu mnashuhudia kwa mimi nawaambia hilo. Sasa msije mkasema sijawaambia bwana, wajua sasa nafsi nazo tungekuwa tuambiwa, nawaambia hilo. Sasa zaidi ya hapa nadhani itakuwa iko nje ya uwezo wangu. Naam. Yako. Maneno ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. niliona kwamba tukimaliza ile maneno itachukua muda mrefu, na mimi nilikuwa lengo langu ni pale annasu thalathatu. Tutakuja kuyasoma mara nyingine, lakini kwa kipindi hiki tena sasa, kesho insha Allah nataka nije nitoe nasaha kuhusiana na vipi tutaishi na hali sababu tunapokwenda, sababu tuna mazingira tunakwenda kukabiliana nayo, na hapa tunaondoka watu wenye mistari tofauti tofauti. Je, kila mmoja akitoka hapa akapigania mimbari ya kwao, ataki khutba, ataki kuswalisha, ataka atoe darsa, au kuna nasaha gani? Ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo lakini hizi siku tatu hizi nilikuwa na makusudi yangu niseme maneno hayo. Sasa nadhani nimesema, mmenielewa. Sijui kama kuna mahali sijaelewa au nimeeleweka tofauti, sijui. Haya, tosha kwa insha Allah. Fikum barakallahu. Riziki utafutaje? Ni riziki wa ilmu. Anaitelekeza familia yake. Sisi kila saa tukizungumza sababu, maana yake ni kwamba watu watakiwa wafanye sababu ili waendelee katika kusoma kwao, lakini sababu zisikutoe katika njia ya kutafuta elimu. Sasa kuna watu wajiwekea kwamba mimi kwa hadhi yangu lazima nifanye kazi fulani, ndio hadhi yangu. Sasa hiyo ndio shida inayokuja hapo. Ah, mimi nina degree bwana, alafu nifanye kazi ile nimekibarua degree, maana yake ni sasa wewe utakulazimisha ufanye vitu fulani au katika namna fulani ndio riziki uipate. Hiyo haitofaa, itakuwa si sawa. Lakini pia si sawa kuitelekeza familia yako, alafu wewe wala wapi utuambie sasa, au wewe huli, kumbe wewe upita huko mtaani wa kula machapato kijapo. Subra, subra. Nimejisikia muhadhara jana bwana, subra. Ushapiga chai zako na maharage na machapati. Sikatibia kusudia hivyo sisi. Sawa? Kama wewe pia huli, kweli huli kabisa, na hilo jambo haliji. Sawa? Haliwezekani. Kweli lazima kutakuwa una sababu. Sasa zile sababu huwezi fanya, lakini utafuta riziki. Utafuta riziki na usome, na isikutoe katika njia. Ikiwa sababu sasa upatikani kabisa, huna darasa unayopatikana wewe uko mbio tu, hiyo si sababu. Hiyo itakuwa ni kikwazo. Tafuta sababu ufanye. Na ardhullahi wasi'a, na Allah ni razzaqu dhul quwwati al-matin. Tuchagua tufanye kazi ipi na kazi gani kwa sababu ya hadhi zetu sisi, na hilo si sawa. Si sawa. Si tuchagua kilichokuwa halali. Hii halali tuifanye kwa kadri ya haja na mahitaji katika jambo hilo. Lakini msitelekeze familia zenu kwa sababu eti kutosema maneno haya. La, tusema tafuta sababu, fanya asbabu watu wako wakuelewe. Kama mlishuka kutoka kwenye kula vyakula fulani mkaja katika vyakula fulani, si tatizo, mkabadilisha matumizi, mkapunguza kwa sababu ya hali mlionayo, si tatizo. Hata hiyo kazi unayofanya, kuna siku za kufukuzwa kazi, wewe utaritadi. Tunaambiwa bwana, kuna kazi kupiga kinanda kanisani, utaenda? Na sasa sina kazi, nitafanyaje wewe? Au kazi una dhamana nayo kwamba mimi maadamu kwenye kazi nitadumu hapa mpaka nafa? Hakuna mwenye akili anasema maneno kama hayo. Kwa hiyo watakiwa wewe uweke katika familia yako kwamba wajue kuna hali ya upana na hali ya dhiki, kuna hali ya wasaa na hali hivyo hivyo. Kwa hiyo kufanya kitu kidogo tu hivi kama cha mzaha kwa ajili ya kutafuta riziki, Allah akakitia baraka. wangapi wabarikiwa katika mambo yao. Na alipoanza kutarajia, na vile alivyovitarajia akaweka nguvu kubwa na fikra kubwa, akaingiza, ikawa ni sababu kufilisika. Hamjasikia habari, hamsomi ni habari za watu wanaofa almuflisun almafalis, yani mtu anaweza kufikiria akapanga na utaalamu wote, akamaliza wataalamu wote, akaweka mipango sawa sawa, barabara ikanyoka, haa kazi sasa, aingia ndo kumbe ndo anafilisika hapo, kadhi yake ndo shimo la kwenda kumalizika kila kitu hapo. Hamjasikia watu wapata mapesa, huyu kastaafu kapata milioni 100, 120 miezi miwili tu, hamna kitu. Hamjasikia hizo habari, habari za watu wanaostaafu na kupata pesa, hamjisikia hizo? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.